ben misschien te laat geboren. Of in een land van ander licht. Loop altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. En ik ken de kroegen. Ken de kroegen en de kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak in evenwicht. Laat me. Laat me. Laat mij mijn eigen gang maar gaan. Laat me, laat me, laat me, laat me. Laat me, laat me. Ik heb het altijd zo gedaan. Ik zal mijn vrienden niet vergeten. Want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten. Maar ik verloor een laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en me groeten. Het komt vanzelf weer voor elkaar. Laat me, laat me. Laat me mijn eigen gang maar gaan. Laat me, laat me, laat me. Ik heb het altijd zo. Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms, soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb geen bezit en geen bezwaar. En ik hou, ik hou, ik hou, ik hou, ik hou, ik hou, ik hou van water en van aard. Hou van schamel en van duur. Er is geen stuiver die ik spaarde. Ik leef gewoon van uur tot uur. Laat me, laat me. Laat mij mijn eigen gang maar gaan. Laat me, laat me, laat me, laat me, laat me, laat me. Ik heb er altijd zo. Ik zal ook een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven. Verder zoek je het maar uit. Voorlopig blijf ik nog jouw zanger. En geef ik alles wat ik heb. Ik blijf je langer, liefst nog langer. Maar ik laat me blijven wie ik ben. Laat me, laat me. Laat me mijn eigen gang maar gaan. Laat me, oh laat me. Ik heb het altijd zo. Ik heb het altijd zo willen doen.